نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الذين، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، واستکبروا، اور تکبر کیا، انہا، ان کا یا ان سے، لا نہیں، تفتح، کھولے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا، اور نہ، یدخلون الجنت، وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتی، یہاں تک کہ، یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سوراخ میں، خیاط سوئی، سم سوراخ، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم جزا دیتے ہیں، المجرمین، مجرموں کو، لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم میں سے، مہادن، بچھونا ہے، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر سے، غواش، اوڑھنا ہے، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیں گے، الظالمین، ظالموں کو، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لا نکلفو، نہیں ہم تکلیف دیتے، نفسن، کسی جان کو، الا، مگر، وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ونزعنا، اور ہم کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، ما، جو، فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہے، من غل، حسد میں سے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، وقالو، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات، ہدانا، جس نے رہنمائی کی ہماری، لہذا، اس کے لیے، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لنہتدیا، کہ ہم ہدایت پاتے، لولا، اگر نہ، ان کہ، ہدان اللہ، ہدایت دی ہم کو اللہ نے، یعنی اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، لقد جاءت، البتہ تحقیق آئے یا لائے، رسل ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق حق لے کر، ونودو اور وہ پکارے جائیں گے، ان یہ کہ تلکم الجنت یہ جنت، اورثتموها تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، ونادا اور پکاریں گے اصحاب الجنتی جنت والے، اصحاب النار آگ والوں کو، ان کہ قد تحقیق، وجدنا پایا ہم نے، ما وعدنا جو وعدہ کیا تھا ہم سے، ربنا ہمارے رب نے، حقا سچا، فہل تو کیا، وجد تم پایا تم نے، ما جو وعدہ کیا تھا، ربکم تمہارے رب نے، حقا سچا، قالو وہ کہیں گے، نعم ہاں، فأذن تو پکارے گا، مؤذن ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، ان کے لعنت اللہ، لعنت اللہ کی، علی الظالمین ظالموں پر، الذین وہ لوگ، یصدون جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور تلاش کرتے تھے اس کا، عوجا ٹیڑھا پن، وہم اور وہ، بالآخرتی آخرت کے، کافرون انکاری تھے، وبینہما اور ان دونوں کے درمیان، حجابن ایک آڑ ہوگی، ایک دیوار ہوگی، وعلی الاعراف اور اعراف پر، رجالن کچھ لوگ ہوں گے، یعرفونا وہ پہچانتے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کے چہرے سے، نشانی سے، علامت سے، ونادو اور وہ پکاریں گے، اصحاب الجنتی جنت والوں کو، ان یہ کہ سلام علیکم سلام ہو تم پر، لم يدخلوها وہ نہیں داخل ہوئے ہوں گے اس میں، وهم يطمعون اور وہ امید رکھتے ہوں گے، وإذا اور جب، صرفت پھیری جائیں گی، ابصارهم ان کی نگاہیں، تلقاء طرف، اصحاب النار آگ والوں کے، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ کر ہم کو، مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ، ونادا اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف آراف والے، رجالن کچھ لوگوں کو۔ یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کی علامات سے قالو کہیں گے ما اغنا عنکم نہ کام آیا تم کو جمعکم جتھا تمہارا وما کنتم اور جو کچھ تھے تم تستکبرون تم تکبر کرتے اہاؤلاء الذین کیا یہی ہیں وہ لوگ اقسمتم قسم کھائی تم نے لا ینالہم اللہ نہیں پہنچے گا ان کو اللہ یا نہیں عطا کرے گا ان کو اللہ برحمت رحمت ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں لا خوف علیکم نہیں کوئی خوف تم پر ولا انتم اور نہ تم تحزنون غمگین ہوگے ونادا اور پکاریں گے اصحاب النار آگ والے اصحاب الجنتی جنت والوں کو ان یہ کہ افیدو ڈالو علینا ہم پر من الماء پانی میں سے او یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے قالو انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے حرمہما حرام کر دیا ان دونوں کو علی الکافرین کافروں پر الذین وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہواً شغل ولعبا اور کھیل وغرتہم اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے فالیوم تو آج ننساہم ہم بھلا دیں گے ان کو کما جیسا کہ نسو وہ بھول گئے لقاء ملاقات کو یومہم ہذا اپنے اس دن کی وما اور جو کانو تھے وہ بآیاتنا ہماری آیات کا یجحدون انکار کرتے اور جو کچھ کہ تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ اور البتہ تحقیق لائے ہم ان کے پاس بِکِتَابٍ ایک کتاب فَصَّلْنَاهُ کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو عَلَىٰ عِلْمٍ علم کی بنا پر ہدن ہدایت ہے وَرَحْمَتًا اور رحمت ہے لِقَوْمٍ اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو هَلْ يَنْظُرُونَ نہیں وہ انتظار کرتے اللہ مگر تأویلہ اس کے انجام کا یوم جس دن یأتی آئے گا تأویلہ انجام اس کا یقول الذین कहेंगे वो लोग नसूहु जो भूल गए थे उसको, मिन कबलु इससे पहले, कद जाअत तहकीक लाए थे, रसूल रब्बिना हमारे रब के रसूल, बिलहक्की हक को, फहल लना पस क्या हमारे लिए, मिन शुफा कोई सफारशी हैं, फयश्वाऊ के वो सफारिश करें, लना हमारे लिए, औ या नुरद्दु हम लौटाए जाएं, फना अमला फिर हम अमल करें, गैर अल्लज़ी सिवाय उसके जो, कुन्ना थे हम, ना अमलू अमल करते, कद खसिरू यकीनन उन्होंने खसारे में डाला, अन्फुसहुम अपने नफ्सों को, वदल्ला और खो गए, अनहुम उनसे, मा कानू जो थे वो, यफ्तरून वो घड़ते।